nem itt hozzak. Tojást. Tojást, köszönöm. Vissza. Hallod, hova mész? A piacra? A piacra is menjünk máshol, és a henteshez is. És sorba megyek még. Piacra nem tudom, mit kívánok. Afrikát aztán megyek. Mert tudod, mert olyan tudod, senkinek sem. Azt mit érek, ha senkinek sem. Mert szél a kerántáson, azt mit tudod, hogy mindig leszoktam lenni. Itt a hányoszadék van, tudsz, hogy a sajnos van. Na jó, valamikor megyünk. Piac nem tudsz szerintem semmit se hozni. Jó, nem hozok. Akkor mi mész a hentes? Ez megkérdezi, hogy mikor vállal pároltatás, vagy mi? Sorba megyek le. Most lemegyek le erre, elmegyek el, sem veszek másik a szalállit is. Azt hittem amúgy, amin alunk pároltatni szoktunk. Oda is lemegy. Én a piacra vezetem? Én. És nézzek a piacra. Én a piacra is, igen. Zöldség, zöldjét. Hozzá kívülnám, a mamának veszél mi a csodát? Mit? Hogy mondta, hogy mit tol neki? Zöldségzöldjekkel csak. Nem zöldségzöldjek, hanem neki zöldség kell neki. Igen, zöldség. Zöldség, nem csak zöldjek kell neki. Komplett zöldség. Igen, vegyél komplett zöldséget. Nem tudom nekem milyen a zöldségeim, ha vegyél nekem is. Nem muszáj ezt a drágába tehetsz, ez egy szurcsóbbat is, jó? Kisebbet vagy mi? Kisebb is jó lesz. Na, szia! Tesszük!